राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 52 अनुसार 13 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम के भीतर एक स्वाभाविकता है सहारा लेने की। बेल होती है वही सहारा लेकर चलती है, दूसरे का सहारा चाहते हैं, दूसरे की मदद लेते हैं। मदद लिए बिना काम चलता ही नहीं। कोई राजा महाराजा हो, धनी हो, बड़े समर्थ हो, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। एक मार्मिक बात है ये। इससे सिद्ध क्या हुआ कि सहारे की आवश्यकता सबको है। तो ये जैसे अन्न की भूख होती है, जैसे जल की प्यास होती है, ऐसे सहारा लेने की इच्छा होने से एक मालिक की जरूरत होती है। वो मालिक परमात्मा है। हम थोड़ी थोड़ी जगह ही ऐसा सहारा ले लेते हैं, वास्तव में परमात्मा का सहारा लेने की आवश्यकता है। इस सहारे को इसको शरणागति कहते हैं। गीता में सर्व गुह्यतम भूयश्णु में परमम वच, सर्व गुह्यतम कहा। और एक बार ये सर्व गुह्यतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम समुदाय है, पर सर्व गुह्यतम एक याद है आप दुनिया को भाई, और वे तो ख्याल कर लेना, हमारी दृष्टि में एक आया है। सर्व गुह्यतम भूयश्णु में परमम वच, सबसे अत्यंत गोपनीय बात जो भगवान कहना नहीं चाहते हरेक को, ऐसी सर्व गुह्यतम बात। वो सर्व गुह्यतम मनमना भगवान मत सर्वधर्मान प्रति दो श्लोक है। तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये खास बात है, ये भक्त की बात है। अंत सर्व पापे विमोक्ष, ये भगवान की बात है। दोनों की बात कह दी। शरण होना भक्त का काम और शरणागत की रक्षा करना, सब पापों से रहित कर देना, पवित्र कर देना, शोक रहित कर देना, चिंता रहित कर देना, ये भगवान का काम। और शरण लेना भगत का काम। परंतु वो शरण कौन सी लेनी, माम एकम अनन्य शरण, एक भगवान की अनन्य शरण, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा न हो, सहारा एक का ही। जैसे पतिव्रत एक धनी, ऐसे एक का सहारा, माम एकम शरणम रजा, अनन्य भाव से। नहीं तो एक का अर्थ होता है शरण लेने के लायक कोई शरण है, अनेक वो अनेक नहीं है, एक ही है परमात्मा। तो न तो समोस्ते व्यधिकर कुतोन्य, तो एक का तात्पर्य क्या है, अनन्य शरण, अन्य का आश्रय नहीं। एक आस हो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, केवल एक परमात्मा का शरण होना। मेरे तो वेद रघुपाल, दूसरो न कोई। आप सहारा बने औरों को दो, सेवा और की करो, आश्रय दो, अपना विश्वास दो, एक दू कर दो बेशक, पर अपने तो एक इशारा, एक परमात्मा। ये गीता में सर्वोपरि साधन है, बड़ा सीधा है। सीधा कैसे है, मेरे घर भी एक आदत है अपनी सहारा लेने की, तो ये आदत और जगह खर्च नहीं करना है। ये भगवान की लेना है, एक अनन्य शरण लेना है तो अनन्य परमात्मा की शरण लेना है, परमात्मा से अन्य कोई है ही नहीं, उस सर्वोपरि ये एक है, अपने भी एक ही आश्रय लेना है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, जैसे यहाँ बदल का ही जल पीता है ऐसे अनन्य भाव से भगवान की शरण लेना, वो लेना मन से ही, अपने आप से ही, अपने आप को सौंप दिया, और सौंप देने के बाद अपनी चिंता छोड़ दो, भगवान चिंता के मना करते हैं, मां सोचो तू शोक मत कर, मेरा आश्रय ले लिया फिर शोक क्या है, सखा सोच त्याग बल मोरे सब मेरी घटवक्का जब मैं तोरे। सुग्रीव तो कहता है कि सब ही बात करी हूं शिवकाई, जय विद मिले जानकी आई, जिसे जानकी मिल जाए वो मैं सब तरह से सेवा करूंगा। भगवान कहते सब विधि घटवक्का जब मैं तोरे, मैं सब तरह काम करूंगा, लोक का परलोक का सब कोई बाकी नहीं रहेगा। तो सुग्रीव के तो इतनी शक्ति थी कि जिसने खोज कर सीखी सीता जी की, तो भगवान की शक्ति है ना, भगवान की शक्ति क्या है कि सब विधि का सब तरह से लोक पर लोक सभी, जीव अपनी शक्ति लगा देता भगवान अपनी शक्ति लगा देता है, अपनी शक्ति लगा देता फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं, तो अपनी शक्ति कब कहिए यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथे भजामि हम, जो भगत जैसे भजन करते हैं वैसे उनका मैं भजन करता हूँ, जैसे शरण हो जाए वैसे ही, तो भगवान के शरण होना अनन्य भाव से माम एकम शरण हो जाए, तो अपनी शक्ति बार न रखकर और भरोसा न रखकर के एक भरोसा ही, तो भगवान के देवास फिर कुछ नहीं, तेरे चिंता करने की जरूरत नहीं, सर्व पाप संपूर्ण पापों से अर्जुन के ये मुख्य बात थी, पाप में श्री रसमा नीता नाथता ही न पाप लगेगा, कहते ये तो इतने सर्व पाप अनंत जन्मों के पाप सब माफ हो जाए, तू चिंता करी मत, निश्चिंत हो जा, शरण होने पर निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक चार बात हो जाती है, चिंता नहीं भय नहीं और कोई शंका भी नहीं कोई शोक भी नहीं, तो प्रभु के चरणों की शरण हो जाना, तो अभी बस जो शरण पहले से है वही ठीक बड़े की बात हमारी, तो और नहीं है तो मन से शरण हो जाएगी ना, तो आपके शरण होगा, फिर चिंता नहीं करे, कभी चिंता आ जाए तो ये कैसे आ गई भाई, ये चिंता कैसे आ गई, तो कहते आई नहीं है, भीतर में कोई दूसरे का भरोसा था वो कोई निकल गया, आज खत्म हो गया, वो बात याद आ गई, एक भगवान का शरण रखना फिर निश्चय निर्भय रखना, मौज होगी फिर, तो दूसरी अपनी अपनी सीमा में शरण देते हैं, भगवान की सीमा है असीम है भगवान, तो सब जगह कहीं जाओ कहीं रहो भगवान की होकर रहो, शरण ले लो और शरण वो करके ही रहो, फिर हम तो भाई शरण है, हमने ले ली शरण वर्ष, अब हमारा कुछ करना बाकी नहीं रहा, फिर तो ऐसी मौज होती है, भगवान सब काम करते हैं हम मौज करते हैं, करना चाहिए सेवा भगवान की, परंतु शरण लेने के बाद मौज हो जाए, मौज मस्ती हो गई, चिंता दीन दयाल गुण मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री राम दास गोविंद, चिंता दीन दयाल गुण मोह मन सदा आनंद, भगवान को दर चिंता है हमारे मन में तो सदा आनंद है, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, वही पालन क्यों जन्म दिया बनो, तो पालन तो भगवान करते हैं जन्म दिया है, पर अपने उसको सहारा नहीं ले तो चिंता करनी पड़ती है, चिंता करने गलती है अपने अपने तो चिंता करें, जिसने जन्म दिया वो ही पालेगा, जिसकी जो चीज है उसे वो जाने, हम तो उठ गए, तो भगवान की शरण हम हैं, पर अपने शरण स्वीकार नहीं करते भगवान की तरफ से। तो भगवान संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं, सूर्यदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सूर्य हूँ, तो प्राणी मात्र के सूर्य है परमात्मा। तो सूर्य होने से क्या होगा, सबको सूर्य ले रखा है, बिना कारण हित करने वाला को सूर्य कहते हैं, हितकार के समान हितकार करने वाला मित्र होता है, और बिना ही कारण हित करे तो वो सूर्य होते हैं। सूर्यम सर्वभूतानाम, सूर्य सर्वदेही नाम, तुम तुम्हार सेवक सूर्य है सबकी, तो सबका हित करते हैं स्वाभाविक ही। जैसे सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक सूर्य का जैसे प्रकाश हो जाता है, ऐसे उनका स्वभाव है हित करने का। बस मोल हो गई और ये शरण हो जाए, तो वो इतने सुधे करते शरण हो गए न हुए सबके लिए। भगवान की बनाई हुई चीज सबके काम आती है, पृथ्वी सबके काम आती है, जल सबके काम आता है, प्रकाश सबके काम आता है, ये सब चीजें सामान्य दी हुई है, हवा सबके काम आती है, श्वास लेने के लिए सबके लिए खुली है, परंतु विशेषता से अपने आप को सौंप देता उसकी भगवान की विशेष जिम्मेवारी आ जाती है। ऐसी जिम्मेवारी भगवान की सबके सदी करती बड़ी भरती संजय बड़ी भरती सबका भरण पोषण करते निरंतर सबका, ये उनका काम है भरण पोषण करना। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, भगवान पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, तो पालन करने का भगवान का स्वभाव है, तो स्वभाव है ये सामान्य रीति से। और जो शरण लेता है सर्व पाप विमोचन पापों से मुक्त कर देगा, उद्धार भी करना उसके ही, पापों से मुक्त करने उसका काम, भगवान का पालन करने का काम है, सबको उद्धार करने से पापों से मुक्त करते, ये नहीं पालन पोषण करें, जहां जा वहां पालन पोषण करें। स्वाभाविक हित करने की बात हो, उसे याद करने मात्र से पाप नष्ट होते, यश स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते थे, सन्मुख हुई जीव हुई जब ही जन्म कूट यज्ञ सही तब है। ऐसे भगवान के चरणों के आश ले ले सर्व पाप भी मोक्ष ही श्यावे सब तरह से, तो भगवान के शरण है, शरण ले लें और शरण ही रहे, फिर शरण हो गए हम तो। पति प्रधारे पति की पासा, यू साहेब के धीरे दासा, संतों ने दिशा दिया दिया, संतों की वाणी में पति प्रथा को हमेशा आता है प्रकरण है, ये एक पतिव्रता आदर्श है, आदर्श सब के लिए, शरणागत के लिए। अपना गोत्र भी छोड़ दिया, अपना संबंध छोड़ दिया, अपना कुटुंब छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया, खास खास गोत्र ही तो छोड़ दिया। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र बात कही है, साहिब को गोत गोत होते गुलाम को, दास का कोई गोत होता जो मालिक का गोत है। इस वास्ते संत कहते हैं कच्छन्ते अच्युत गोत्रिणा, भगवान की बना दिया अपना, अभी जात पात कुछ नहीं, सब भगवान की, भगवान के अर्पण कर दिया, ये सर्वता भगवान के अर्पण करते, भगवान की शक्ति आ जाती है, उसकी कृपा आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम तथैव, वैसे ही तो भगवान के चरणों की शरण रहे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, अपना जन्म मरण मिटाने के लिए जिसका आश्रय लेकर यतन करो, आश्रय लेकर आश्रित यतन दिए, ते ब्रह्म तत्व समग्र रूप का भगवान जा गए। भगवान के लिए समुद्र यहाँ आया है और वासस्थ समुद्र माँ एकादश में आया है, समग्र भगवान ये बात विलक्षण है। सातवें आरंभ में भगवान कहते समक्र छठे ग्रंथ में बीज पड़ा है योगी नाम सर्वेशा मदगति नंदरात्मना श्रद्धावन बजे युवान समय युक्त तमो मत बस ऐसा हो जाता है तो समग्र माम ज्ञान से समग्र स्वरूप को जान जाएगा सगुण निर्गुण साकार निराकार जो भगवान जड़ चेतन स्थावर जगम सब है। दूसरे अध्याय में ना सतो विद्यते भव ना भव विद्यते सत ऐसा बताया सत असत का विवेचन दोनों अलग अलग बताया और समग्र क्या बताया जो सत सत्य अहम अर्जुन सत असत्य अहम एव मैं हूँ सत भी मैं हूँ असत भी मैं जो कुछ भगवान का स्वरूप है ये ज्ञान में असत का त्याग कर सत का ग्रहण करते हैं और भक्ति में भगवान है सब सूर सूर जल चेतन सब सब भगवान सब भगवान ही हुआ धरे अवतार चौरासी अलक अलक अलक अलक अलक धरे चौरा धरे अवतार चौरासी अलग भगवान अवतार है सब अवतार है ये प्रश्न पौधा घास फूस जो सब भगवान का है सब जगह स्वरूप है ये समग्र भगवान का स्वरूप समग्र पूरा का पूरा ये विकसित रूप भगवान है एक ही में बहुत रूप से हो जाऊं तो एक ही अनेक रूप में है अनेक से एक रूप में है उसे क्षण हो जाएगा काम बन गया पूरा इससे अलग अपने को माना गलती हुई शरीर को संसार से अलग माना अपने को भगवान से अलग माना ये गलती है अपने दोष में ही रख दिया भार डाल भार में भार भार में भार डाल दे बस सब संसार का भार भगवान लिए चलते हैं सभी अपना भार सब मनुष्य अपने मुंह में भार ले लेता है अपने को ले भार डाल भार में भार डाल भार में भार तो भगवान के चरणों का शरण है गोस्वामी मना था दुआ मेरे को और याद आता है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज भी अभी अभी आज भी पूरा दिन नहीं यार अभी हो गया राम को नाम भगवान को हो गया भाई हम तो हो गए भाई बस अब मौज हो गए अब हम अमर भये न मरेंगे भगवान के शरण हो गए हम तो बढ़िया बात ये है कि शरण थे ही हम तो शरण हुए क्या हम तो शरण है पहले से अपने माना नहीं है इस वजह से सुनते कहना है अभी है तो शुरू नहीं क्या पता कोई भाई बहन कह सकते हैं कि हमने इस माँ बाप के जन्म माँ बाप को जन्म लेना है लिया है जान करके तो भगवान ने दिया तो अपने भगवान अपना मानते हैं तब तो भैया जिसको दे जहां दे भगवान अपना मानते हैं तो भगवान के तो भगवान की तरफ से तो सबको शरण लिया हुआ है सबका भरण पोषण करते हैं सबकी रक्षा करते हैं सबका बहुत बड़ी मुश्किल है किस किस का कितना कितना कर्म है कब किस किस जन्म में क्या किया है क्या भोगा है क्या बाकी रहा है भगवान सबका ख्याल रखते हैं बड़ी विचित्र बात है अनंत जीव है अनंत तो अनंत ही भगवान है अनंत ही भगवान का सामर्थ्य है अनंत ही दया है अनंत सर्वज्ञता है अनंत अनंत जीवों का ही पालन करते हैं तो क्या है सन्मुख हो जीवों में जब भगवान तो कृपा करते हैं ये विमुख रहता है अब इनमें से जो सन्मुख हो जाए बस जन्म को त्यागना सही था भाई ये सन्मुख होना ही शरण होना सन्मुख होना ही शरण नाम एक कम शरणम रह जाए मौज हो जाएगा सर्व पापी मोक्षी स्वामी मां सोचा तू चिंता मत कर ये चिंता बात है ना चिंता ऊपर गीता चली गया शोक नहीं पर पश्या में मोहन किया ये शोक मुझ शोषण इंद्रिया नाम ये शोक बोलती तो भगवान तू शोक क्यों करता है। मनुष्यों के दुख क्या है? पदार्थ का दुख नहीं है, चीजों का दुख दिखता है। चीजों का दुख है, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, सहारा चाहिए, विद्या चाहिए, जमीन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, औषधि चाहिए। तो ये चाहिए चिंता है ना, तो चाहिए चाहिए इसी नहीं है, चिंता मूर्खता की है, चिंता मूर्खता की है। वो छोड़ो तो चाहिए वो मिलेगा, नहीं तो चिंता करो तो मिलने वाला ही मिलेगा। मिलने वाली अलग एक चीज किंचित वो नहीं मिलेगी, और नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, मिलने वाली मिलेगी। क्या एक बार बढ़िया बात है, तो अब चिंता क्यों करे? अपना तो काम करे, आज्ञा का पालन करे, मस्त रहे। प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्य दैवतम लंघयितुं न शक्तः तस्मान् न शोचामि न विस्मयोमि। चिंता भी नहीं करता, विस्मय क्या है, देता है आप आगे ही काश आगे कैसे आ गई। तस्मान् न शोचामि न विस्मयोमि यदस्मदीयम नहीं तत्परेश। हमारी और की कैसे हो सकती, हमारा वाला बुखार तुझे को आएगा तो हमारी रोटी तुझे को कैसे मिलेगी, हमारा कपड़ा हमारे को मिलेगा। उद्योग करना, पुरुषार्थ करना, चिंता नहीं करना। ये मोटर होती है ना, मोटर की चार चाल होती, चार चार अवस्था होती है थी। मोटर की चार अवस्था होती है। मोटर जब ग्रेज में खड़ी रहती है तो ना तो चक्का चलता है ना इंजन चलता है, ऐसी अवस्था एक। फिर जब सब चढ़ जाते हैं तो इंजन को शुरू कर दे तो बार तो नहीं चलती, इंजन चलता है। चक्कों से समय जोड़ दे तो दोनों चलते हैं, इंजन भी चलता है चक्का भी चलता है। तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, बहुत दूर के नीचे जगह है अब जाती है तो इंजन तो करते बंद, चक्का चले। एक चक्का चलता है ना इंजन चलता है, एक चक्का इंजन दोनों चलता है, और एक चक्का चलता है नहीं चलता है। तो बड़ी अवस्था कौन सी, कि चक्का तो चले तेल खर्च हुई नहीं, इंजन चले ही नहीं, ये बढ़िया है। ऐसे आदमी चिंता भी करता है, काम करता है, दोनों करता है। सो जाने नहीं आ जाने चिंता करता है ना, काम करता है, और फिर काम करता है चिंता करता है, दोनों चलते हैं। दोनों में चिंता छोड़ दे चलता है, खर्चा मिट जाएगा। चिंता तो करे नहीं, काम करे तत्परता से, उत्साह से, शरणागत हो जाएगा। वहां सोचा कहा, वहां करू नहीं कहा, कर मत यो नहीं कहा, काम मत करे से नहीं कहा, मैं काम करूंगा ऐसे नहीं कहा, चिंता मत कर। अंतवा सर्वपापी मोक्ष में वहां सोचा चिंता मत कर। तो चिंता हम नहीं करें, बस भीतर चिंता क्यों करें भाई, बड़ों के हाथ में आगे आपका चिंता करे, समझे? बड़ों को पकड़ लिया तो मैं पकड़ लिया, पकड़ लिया अब क्या चिंता है, और सारा ले लिया, सारा किसका लिया, जिसने सारा दे रखा है उसका। अरे त्याग क्या करना, जो त्याग कर रहा है उसका, इतनी बात है सीधी। संसार आपका त्याग निरंतर कर रहा, उसको त्याग कर देना। भगवान का निरंतर सहारा, उसे सहारा दे देना, बस फिर मौज है, आनंद है। कैसी आनंद की बात है, सब वो सहारा भगवान का है, और संसार का त्याग है, शरीर त्याग कर रहा है, जब से बना है तब से त्याग करना शुरू कर दिया शरीर ने, तो संसार तो त्याग कर रहा है अपना, वो त्याग कर रहे हम पकड़ रहे हैं, ये दुख पा रहे मुफ्त में। अटकल नहीं आई, अटकल विद्या नहीं, काम करने का तरीका है ना, मारवाड़ी में अटकल है, अटकल हुआ नहीं। अपने छोड़े जिसको छोड़ दो, जो पकड़ा है उसको पकड़ लो, अपना है उसको पकड़ो, और अपना नहीं है छोड़ दो, कैसी मौज की बात है, ये अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा है ना कोई, हमारे कोई है ही नहीं कोई, ना दूसरे के हम है तो दूसरा हमारा है, हम हमारे के हैं, हमारा हमारा है, हमारा दूसरा हमारा नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान के शरण होना है ये पराधीनता है, अरे पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है। स्व का दोनों अर्थ है, स्वाधीन स्व स्व स्वक्रिय, भगवान पर नहीं है स्वक्रिय, ममई वारसो जीव लोग जिसका अंश है उसे शरण हो जाएगा, अपना भगवान भगवान किया। ये खास बात है, भगवान के चरणों का आश्रय मस्त हो जाएगा, मौज हो गई, बड़े घर ताली लागी रे, मना थारी उड़ तो भागी रे, कोई अभाव नहीं रहा, केवल भगवान के चरणों का शरण। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण माम एकम शरण मरिया। तो संतों पर बड़ा असर पड़ा, बच्चों के बढ़िया से बढ़िया चीज है खेलकूद, अद्भुत क्रीड़ के अनुवर्तनी है ना, अनुवर्तनी अद्भुत क्रीड़ के चक्रो कृपा यदि भी तुल्य दर्शन, तुल्य दर्शन थे तो भी चक्र चक्रो कृपा चक्रो कृपा करी, तो बच्चा है नींद छोड़ कर आ जाए बना, कैसी विशेष बात है, खेल है नींद है उठा सू सू करते विशेष बात है। हमारे बाल मंडल थे कल भी कही दे आज भी है नहीं, देखो कई बार छोटा छोटा